د عباسا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده د څلوېښت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى پیغمبر وچ ولای تریو کړ او مخې واړه او په دې خبره چې یو ړوند درته راغی ته څه خبرې کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت تجزیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى کوم سړی چې بے پروايي وغوړه کړه د هغه لوري ته خطا پام درنه وکړه په داسې حال کې چې هغه سم نشي نو پرتای څه ضمانت ده وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة او څوک چې په خپل تاته په منډه راغی او هغه ویرید له هغه څخه دې مخ واړاو اڅکره باید داسې و نشي دا آیاتونه خو یو نصیحت ده فمن شاء ذكره د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأیدی سفره کرام برره دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي لوړه مرتبه لرونکي دي پاکي دي د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي قتل الانسان ما اکبره و دی وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی دی من ای شیء خلقه د څه شي څخه الله دای پیدا کړای دی من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره د نطفې له یو څاڅکي نه الله دای پیدا کړ بیا یې د تقدیر وټاک بیا یې د لپاره د ژوند لار اسانه کړه بیا یې د مړ کړه او قبر ته ورسو بیا کله چې خوښ شي هغه به هم ځل له هغه نه راپاڅوي کلا لما یقضی ما امره اټس کله نه د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله د ته حکم کړی ينظر الانسان أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا بیا دې لږ غوند انسان خپل خوړو ته وګوري مونږ په زیاته اندازه اوبو را توی کړی دي بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده بیا مو په هغې کې را زرغوني کړی دي غلې دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلي ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه په پای کې چې کله هغه غوږ کڼوون کې چیغه پورته شي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لغو څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه به له ځانه پرته بل هیچ چا ته پام نه وي. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. ځینې مخونه به په دې ورځ رڼه ځلیږي، ورین خندان او خوښه او تازه به وي. ووجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.